अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। सिकंदर द ग्रेट जो 2000 साल पहले रहते थे, वे न केवल एक महान सैनिक थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त की, वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। यह उनकी कहानी है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। मैसेडोन के सिकंदर का जन्म वर्ष 356 ईसा पूर्व में है, आज से कोई 2000 साल पहले हुआ था। उन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो दुनिया के महानतम सैनिकों में से एक थे, साथ ही वो एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे। बचपन में उनके पिता मैसेडोन के राजा फिलिप ने प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु को सिकंदर का टीचर रखा। अरस्तु की सीखों ने सिकंदर के पूरे जीवन को प्रभावित किया। उन दिनों जिस देश को हम ग्रीस कहते हैं वो कई छोटे राज्यों में विभाजित था। सिकंदर के पिता राजा फिलिप को एहसास हुआ कि अगर इन राज्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वे काफी मजबूत होंगे और तब वे फारसियों का सामना कर पाएंगे जो उन्हें हमेशा पूर्व से उन्हें धमकी देते थे। ग्रीक राज्यों में से कुछ फिलिप के साथ सहमत थे लेकिन दूसरों ने इनका विरोध भी किया, पर सभी के हितों में फिलिप उनको जबरदस्ती साथ लाने में मजबूर हुए। इनमें से एक अभियान में सिकंदर को 18 साल की उम्र में सेना की बाई कमान का लीडर चुना गया। एक लड़ाई में सिकंदर ने ग्रीक राज्य थेब्स को हराया। इससे सिकंदर ने अपने व्यक्तिगत साहस और बुद्धिमान नेतृत्व का परिचय दिया। जब सिकंदर 20 वर्ष का था उसके पिता राजा फिलिप की हत्या कर दी गई थी। ग्रीक राज्यों जिन्हें फिलिप ने कुरिंथ की लीग में मिलाया था ने तुरंत अलग होने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि युवा राजा उन्हें रोकने में बहुत कमजोर होगा, पर वे गलत निकले। पिता के जनरल एंटीपेटर के समर्थन से सिकंदर ने खुद मैसेडोन के राजा का ताज पहना और एक बार फिर से ग्रीक राज्यों का नेतृत्व किया। उसने जैसे ही दक्षिण की ओर कूच किया तब मैसेडोनियन सेना को देखते ही यूनानियों ने उसके पिता के स्थान पर कुरिंथ लीग का नेता चुन लिया। इस बीच मैसेडोनिया के उत्तर में जनजातियों ने जो बुल्गारिया है ने अपनी उत्तरी सीमाओं को धमकी दी। एक तेज अभियान में सिकंदर ने ट्राइबली की जनता पर काबू पाने के लिए एक डेन्यूब तक मार्च किया, लेकिन जनजातियों ने नदी के पार अपनी महिलाओं और बच्चों को भेजा और जो लोग लड़ाई से बच गए वे अब उनके साथ जुड़ गए। अन्य जनजातियों की मदद से उन्होंने सिकंदर को चुनौती दी। सिकंदर ने अपने आदमियों को पेड़ काटने और उनके तनों से नावें बनाने का आदेश दिया। फिर सिकंदर 5000 से अधिक सैनिकों को डेन्यूब नदी पार कराने में कामयाब रहा। उससे उसने आसानी से बाकी जनजातियों को खदेड़ दिया। एक अफवाह उड़ी कि सिकंदर को डेन्यूब पर मार दिया गया था। उसे ग्रीक राज्यों ने एक बार फिर से विद्रोह करने का मन बनाया। सिकंदर ने संकोच नहीं किया, उसने अपनी सेना के साथ फिर से दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसे पता चला कि फारस के राजा ग्रीक राज्यों को हथियारों और धन की आपूर्ति कर रहे थे। 14 दिनों में वह थेब्स शहर पहुंचा जहां उसके खिलाफ पहली बार विद्रोह उठा था। ग्रीक राज्यों में से एथेंस और स्पार्टा इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। सिकंदर ने उम्मीद की थी कि थेब्स आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन ऐसा न करने पर वो शहर पर हमला करने को तैयार था। थेब्स ने आत्मसमर्पण करने से इनकार किया और फिर सिकंदर की सेना ने उन्हें निर्णायक रूप से हराया। उसके बाद मैसेडोनियन सैनिकों ने भगोड़ों के साथ शहर में प्रवेश किया। सिकंदर आमतौर पर उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता था जिन पर उसने विजय प्राप्त की थी। उसने शहर और उसके निवासियों को बख्शा। कोरिंथ के लीग के अन्य सदस्य जो थेब्स से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने सिकंदर के विद्रोहियों को अच्छा सबक सिखाने के लिए राजी किया। उसके बाद थेब्स पूरी तरह से नष्ट हो गया। केवल वो मंदिर और घर बचा जिससे 100 साल पहले प्रसिद्ध ग्रीक कवि पिंडर के रहते थे। जिसमें 100 साल पहले प्रसिद्ध ग्रीक कवि पिंडर रहते थे। थेब्स के कुछ लोग एथेंस भाग गए पर 8000 लोगों को दास के रूप में बेचा गया। सिकंदर अब यूनानी राज्यों का निर्विवाद नेता था और उसने अपने पिता की योजना को आगे बढ़ाने के लिए फारस पर आक्रमण करने का फैसला किया। ऐसा करने के उसके दो कारण थे। दारा नाम के फारस के राजा ने उसके खिलाफ ग्रीक राज्यों की मदद की थी और सिकंदर को पता था कि दारा उस पर हमला करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा कारण 150 पहले का था। 480 ईस्वी पूर्व में सिक्स नाम के फारस के एक राजा ने मैसिडोनिया और ग्रीस पर आक्रमण किया था और एथेंस शहर को जला दिया था। यूनानियों ने बदला लेने की योजना बनाई और अब सिकंदर यूनानियों और मैसेडोनियन की एक बड़ी सेना की कमान संभाले था। 35,000 सैनिकों के साथ 14 फीट लंबे भालों और जहाजों के मस्तूलों से उड़ते झंडों के साथ उसने डारडेल्स को पार किया। फारस की योजना सिकंदर के सामने पीछे हटने की थी। हटते समय वे सिकंदर के लिए सभी उपयोगी चीजें नष्ट करना चाहते थे। तब तक डोरियस उसे लड़ने के लिए एक मजबूत सेना एकत्र कर लेता। जैसे ही पारसी पीछे हटे, सिकंदर ने आसानी से उनकी छोटी सेनाओं को हरा दिया। फिर हॉर्ली कार्नासस शहर नाम बदलकर बैटरम पड़ा को सफलतापूर्वक घेर लिया गया। इससे सिकंदर को ग्रीस के विपरीत एशिया के तट की कमान संभालने का मौका मिला। तट से सिकंदर उत्तर की ओर मुड़ गया। अब जो तुर्की है, जो उस समय गॉर्डियम नामक शहर की जनजातियों से लड़ रहा था, यहाँ सिकंदर ने कुछ ऐसा कहा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। किंवदंती के अनुसार ग्रीक देवता ज्यूस ने घोषणा की थी कि जो पहला इंसान गाड़ी में मंदिर तक जाएगा उसे राजा घोषित किया जाएगा। फिर एक दिन जब गॉर्डियस नाम के किसान ने ऐसा किया तो देशवासियों ने उसे ताज पहनाया और उसे गॉर्डियम शहर की स्थापना हुई। कहानी आगे कहती है कि गॉर्डियस ने गाड़ी के खंभे को जुए से एक बहुत ही जटिल गांठ में बांधा था। देव ने घोषणा की कि जो भी बाद में गांठ को खोलेगा वो पूरे एशिया पर राज करेगा। जब सिकंदर ने शहर पर कब्जा कर लिया तो उसने उस गाड़ी को देखा जिसे मंदिर में रखा गया था। सिकंदर पूरे एशिया का शासक बनना चाहता था, लेकिन उसने गांठ को खोलने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं किया। अपनी तलवार खींचते हुए उसने एक झटके से गांठ को काट डाला। इसलिए जब कोई कठिन समस्या का हल निकालता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने गार्डियन गांठ को काट दिया। सिकंदर का इरादा छोटी जनजातियों से लड़कर अपनी ताकत बर्बाद करने का नहीं था। वो डोरियस की फारसी सेना को नष्ट करना चाहता था। वो फिर से दक्षिण की ओर गया और यहीं पर एक घटना घटी जो हमें सिकंदर के चरित्र में कुछ गहराई से बताती है। वो बुखार से बीमार था और उसके चिकित्सक के रूप में फिलिप उसे दवा का एक गिलास दे रहा था। तभी उसे एक पत्र मिला जिसमें उसने बताया कि फिलिप को डोरियस ने उसे जहर देने के लिए रिश्वत दी थी। सिकंदर ने फिलिप पर भरोसा किया और अपने विश्वास को दिखाने के लिए उसने दवा पीते पीते फिलिप को पत्र पढ़ने के लिए दिया। सिकंदर की ताकत को नष्ट करने के लिए डोरियस भी समान रूप से चिंतित था। दोनों सेनाएं इशुश नामक स्थान पर मिली जो उस तट के पास था जहां आज तुर्की सीरिया के साथ मिलता है। सिकंदर ने लड़ाई जीत ली और अलेक्जेंड्रिया नामक शहर की स्थापना की जिसे बाद में अलेक्जेंड्रेता कहा जाने लगा। आज इसे तुर्की के नाम इस्केंड्रन से जाना जाता है। जब लड़ाई में हार निश्चित दिखाई दी तब डोरियस पूर्व की ओर भाग गया। लड़ाई के बाद सिकंदर को पता चला कि डोरियस की माँ पत्नी और बेटियों को पकड़ लिया गया था। उसने उनके साथ बड़े सम्मान के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया और उनकी हर जरूरत को पूरा करने का हुक्म दिया। फारसी सेना तितर बितर हो गई थी, लेकिन डोरियस के पास अभी भी भूमध्य सागर में एक बड़ा बेड़ा था। सिकंदर के पास समुद्र में लड़ने के लिए पर्याप्त जहाज नहीं थे, इसलिए उसने उन सभी बंदरगाहों पर कब्जा करने का फैसला किया जो डोरियस के जहाजों को सामान की आपूर्ति करते थे। इसे बेड़े को नुकसान पहुंचा और वो शक्तिहीन हो गया। फिलिस्तीन के सभी तटवर्ती शहरों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर वो टायर नामक स्थान पर आया। पिछले युद्ध में इस शहर को घेरने में 13 साल लगे थे और उसके नागरिकों ने सोचा कि वे इस बारे में भी सिकंदर को आराम से हरा इस बार भी वो सिकंदर को आराम से हरा सकते थे। टायर का शहर तट से आधे मील की दूरी पर एक टापू बनाया गया था। इसलिए सिकंदर ने एक निर्माण मार्ग का आदेश दिया जिससे उसके सैनिक वहां पर हमला कर सके। जहां पानी उथला था वहां मार्ग बनाना आसान था, लेकिन टायर की दीवारों के पास पानी बहुत गहरा था और न केवल काम अधिक कठिन था बल्कि दुश्मन दिन में किया काम रात को नष्ट कर देते थे। सिकंदर के इंजीनियरों ने भारी तबाही के लिए अस्थायी तैरते राफ्ट का निर्माण किया और उनकी आड़ में मार्ग को पूरा किया। 7 महीने की घेराबंदी के बाद शहर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया गया। फारस के बेड़े ने सिकंदर को फिर कभी परेशान नहीं किया। टायर पर कब्जा करने के बाद सिकंदर भूमध्य सागर के तट की सीध में चलते चलते हुए मिस्र पहुंचा। वो नील नदी के डेल्टा में जाकर रुका। सिकंदर एक सफल जनरल से कहीं अधिक था। वो सभी अभियानों पर अपने साथ विज्ञान, कला और व्यापार में कुशल लोगों को लेकर जाता था और उनकी बातें ध्यान से सुनता था। उसे पता था कि हर देश जिस पर वो विजय प्राप्त करेगा वहां उसके व्यापारियों को अधिक व्यापार मिलेगा। जहां नील नदी समुद्र में प्रवेश करती है वहां वो कई छोटी नदियों में बढ़ जाती है। वहां पर सिकंदर ने एक महान बंदरगाह बनाने का फैसला किया जिसमें मिस्र के सभी उत्पादों के लिए जहाज आ जा सके। जब बाद में सिकंदर अपनी सेवाओं के सेनाओं के साथ सुदूर पूर्व में हजारों मील दूर गया, तो वो अपने पीछे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और बिल्डरों का काम पूरा करने के लिए छोड़ गया। वो उस शहर को देखने कभी नहीं लौटा जिसका उसने कभी सपना देखा था। आज भी अलेक्जेंड्रिया में उस महान विजेता के लिए स्थायी स्मारक बना हुआ है। सदियों पहले स्थापना के बाद वो आज और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उस बंदरगाह पर दुनिया भर से जहाज आते हैं जिसका सिकंदर को तब कोई अंदाजा नहीं था। मिस्र के लोगों ने सिकंदर का कोई प्रतिरोध नहीं किया। उन्होंने फारसियों से उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में माना और मेम्फिस में उसे पूरे मिस्र के फेरों का ताज पहनाया। उन दिनों लोग किसी महत्वपूर्ण काम को करने से पहले किसी ज्योतिष का परामर्श लेते थे। ये वो स्थान थे जहाँ पुजारियों द्वारा पूछे गए सवालों का उत्तर देवता देते थे। उनमें से सबसे प्रसिद्ध मंदिर डेल्फोस ग्रीस में था। एक और मिस्र के देव अम्मोन का मंदिर अलेक्जेंड्रिया से रेगिस्तान में 300 मील की दूरी पर था। अब इस जगह को सीवा ओएसिस यानी नकली स्थान कहा जाता है। सिकंदर ने वहां जाने का फैसला किया। वो यह सवाल पूछना चाहता था कि क्या डारेस के खिलाफ उसका अभियान सफल होगा या नहीं। बेशक रेगिस्तान के पार कोई सड़क नहीं थी और जो आदमी सिकंदर का मार्गदर्शन कर रहा था वो रास्ता भटक गया था। अंत में सांपों और पक्षियों का पीछा करते हुए जो नकलिस्तान लौट रहे थे, सिकंदर आखिर में मंदिर तक पहुंचा और उसने परामर्श किया। पुजारियों ने सिकंदर को अम्मोन के बेटे के रूप में माना क्योंकि मिस्र के फेरो हमेशा देवताओं के कुल से आते थे। सिकंदर ने इस पर विश्वास किया या नहीं यह हमें नहीं पता। संभव है कि उसने ऐसा किया हो। डारियस के पास एक और सांस लेने की जगह थी जहां उसने एक और सेना इकट्ठा की। पैदल सैनिकों के खिलाफ इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डारियस के पास कई डरावने रथ थे। इन रथों के पहियों से तेज और लंबे ब्लेड जुड़े थे और जब पैदल सैनिकों के बीच ये रथ सरपट भागते थे तो सैनिकों को भयानक घाव लगते थे। सिकंदर दामिश्क के रास्ते मिस्र से लौटा जहां उसने डारियस की एक विशाल धनराशि पर कब्जा किया। उसने दो महान नदियों यूफ्रेटस और टिग्रिस को निर्विरोध पार कर लिया। टिग्रिस के आगे की तरफ डारियस उसका इंतजार कर रहा था। वर्ष 331 ईसा पूर्व में अक्टूबर की सुबह को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। सिकंदर ने यह सुनिश्चित किया था कि उसके सैनिकों को अच्छा भोजन और एक रात की पक्की नींद मिले। फारसियों ने पूरी रात हथियार उठाए थे इसलिए वे थके और भूखे थे। लड़ाई शुरू हो गई और डरावने रथों ने हमला किया लेकिन सिकंदर के भाला सैनिकों ने दौड़ते हुए घोड़ों को मारकर नीचे गिरा दिया। सिकंदर ने अपने घुड़सवारों के साथ हमला किया जिससे फारसी सैनिकों के पैर टूट गए और वे भाग गए। उसके बाद सिकंदर ने विजय पताका के साथ बेबीलोन में प्रवेश किया। डारियस हमेशा की तरह अपने सैनिकों को लड़ने मरने के लिए छोड़कर युद्ध से भाग गया। इस बार सिकंदर ने उसका पीछा नहीं किया। बेबीलोन में सिकंदर ने एक बुद्धिमान विजेता जैसे काम किया। उसने सभी मूल रीति रिवाजों को बहाल किया और एक फारसी रईस को शहर का राज्यपाल नियुक्त किया। जल्द ही उसकी सेना फिर से फारस की खाड़ी से 100 मील पूर्व में पर्सेपोलिस की ओर चल दी। सिकंदर ने अपने सैनिकों को लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर किया। कभी कभी वे एक दिन में 36 मील तक चलते थे। इसका एक अच्छा कारण था, पर्सेपोलिस में डारियस का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा था। खजाने को हटाए जाने से पहले सिकंदर वहां पहुंचना चाहता था। वह सफल रहा और उसने सारे सोने पर कब्जा कर लिया। सोना 44 मिलियन पाउंड था। इस बीच डारियस जल्दबाजी में इसबताना नामक स्थान पर चला गया था। अब वो हमदान का एक आधुनिक शहर है। खजाने पर कब्जा करने के बाद सिकंदर ने डारियस का दोबारा पीछा करने की सोची लेकिन इसबताना पहुंचने पर उसे पता चला कि डारियस वहां से फिर से भाग गया था। जबरन चलते हुए और अंत में लगभग अकेले एक रात में 50 मील की दूरी तय करते हुए सिकंदर ने डारियस को पछाड़ दिया। तब उसे यह पता लगा कि डारियस को उसके ही दो अधिकारियों ने मार डाला था। एक बटाना में सिकंदर को एक शानदार सोने और चांदी का महल मिला। जब वो पूर्व की सुगंधित विलासिता के बीच में बैठा तो उसे महसूस हुआ कि आखिर वो उन सबका मालिक था। उसके पुराने शिक्षक अरस्तु ने उसे सिखाया था कि शांति बहाल करना भी उतना ही मुश्किल काम था जितना कि युद्ध करना। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था लेकिन विजय पाकर अब वो फारस का भी राजा था। उसका उद्देश्य दोनों राज्यों को दोनों लोगों यूनानियों और फारसियों को एक साथ मिलाना था। शुरुआत में उसने फारसी रईसों के साथ साथ अपने ग्रीक मैसिडोनियन जनरलों को शहरों और प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया। उनका दूसरा कदम बेबीलोन को नए साम्राज्य की राजधानी बनाना था। वो साम्राज्य जो भूमध्य सागर से कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था और जल्द ही और आगे तक फैलने वाला था। यह उसके ग्रीक और मैसिडोनियन अनुयायियों को गवारा नहीं हुआ और जब सिकंदर ने अपना ग्रीक अंगरखा छोड़कर फारसियों के बहते वस्त्र पहने तो उसके लोग बहुत नाखुश हुए। उसने खुद को लॉर्ड ऑफ एशिया का नया टाइटल दिया। उसने टकसाल में नए सिक्के ढलवाए जो आज भी म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। उन पर फारस का शाही शेर ग्रिफोन छपा हुआ है। उस समय सिकंदर केवल 27 साल का था। सिकंदर अब पूर्व की ओर मार्च करने को तैयार था। फारसी साम्राज्य कितना फैला था यह वो नहीं जानता था, लेकिन वो उस पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। जब वो मुर्गम नदी तक पहुंचा तब उसे पता चला कि दक्षिण में जनजाति जो अब अफगानिस्तान में थी उसके खिलाफ हथियार उठाने की बात सोच रही थी। सिकंदर जानता था कि अपने पीछे शत्रु जनजातियों को छोड़कर जाना गलत था, वे उसकी आपूर्ति को रोक सकती थी। फिर उसने एक तेज अभियान में उन जनजातियों को शांत किया और अपनी यात्रा जारी रखी। उस नए देश में सेना को शहर नहीं मिले, वहां केवल छोटे गांव और शासकों के महल थे। सिकंदर ने महसूस किया कि यदि व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना था तो वहां शहर होना आवश्यक थे, इसलिए उसने शहरों के निर्माण का आदेश दिया। उसने अपने प्रांत के नाम पर प्रत्येक शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा। अफगानिस्तान के अभियान में सिकंदर दक्षिण में दूर बहुत संकट में फंस गया। वापिस लौटने के लिए सिकंदर को अब हिंदू कुश के बर्फ से ढके पहाड़ों पर से गुजरना पड़ा। सेना को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा। अक्सर सैनिक खच्चरों के मरे मांस पर जिंदा रहे। अभी कई और लड़ाइयां लड़ी जानी बाकी थी। ऑक्सीआर्ट्स नामक एक शक्तिशाली राजकुमार ने पहाड़ों पर उत्तर की ओर एक सेना की कमान संभाली। उसका मुख्य गढ़ एक महान चट्टान पर था। उसने सिकंदर से मजाक में कहा कि वो तब तक कब्जा नहीं कर पाएगा जब तक उसके आदमी उड़ नहीं पाएंगे। चट्टानों की दरारों में लोहे की खूंटे गाड़कर और रस्सी की सीढ़ी का उपयोग करके हमलावर सैनिक चोटी पर पहुंचने में कामयाब रहे। रक्षक उन्हें देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। ऑक्सीकार्ट बच गया, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें उसकी बेटी रोक्षाना भी थी। जब उसे सिकंदर के सामने लाया गया तो उसने देखा कि वह बहुत सुंदर थी। फिर कुछ समय बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। इसका ऑक्सीकार्ट्स पर वांछित प्रभाव पड़ा। जब उसे पता चला कि सिकंदर उसके साथ गठबंधन करने को तैयार है तो उसने दूत भेजकर शांति की मांग की। सिकंदर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया और तब से ऑक्सीकार्ट्स उसका वफादार सहयोगी बन गया। इसमें सिकंदर ने अपना विवेक दिखाया। उसे अपने महान गुरु अरस्तु की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि युद्ध करने के बाद हमेशा शांति बहाल करना आवश्यक होता है। ऑक्सीकार्ट्स के साथ गठबंधन ने वो शांति बहाल की। सिकंदर अब अफगानिस्तान के उत्तर में था। वो जंगली पहाड़ों का देश था और वहां पूर्व में कई जनजातियां थी जो अभी भी शत्रुतापूर्ण थी। गठबंधन के बाद अब उसके पास 30,000 पुरुषों की एक ऐसी सेना थी जो आगे बढ़ने को तैयार थी। वे अज्ञात मार्च कर रहे थे क्योंकि किसी को नहीं पता था कि पहाड़ों से परे क्या था। सिकंदर का मानना था कि पूर्व की ओर मार्च करके वह जल्द ही समुद्र तक पहुंच जाएगा। मानचित्र को देखने पर हमें सिकंदर की गलती मालूम पड़ेगी। पूर्व की ओर समुद्र तक पहुंचने के लिए उसकी सेना को चीन के ठीक सामने से गुजरना होगा। सिकंदर ने पहले दक्षिण पूर्व की ओर रुख किया। खैबर दर्रे से पहाड़ों को पार करने के लिए इस नाम को 2000 साल बाद ब्रिटिश सैनिकों ने जाना। बहुत लड़ने के बाद सिकंदर सिंधु नदी तक पहुंचा। नदी के आगे पंजाब के समृद्ध देश और पोरस नामक एक शक्तिशाली राजकुमार था जिसने 200 हाथियों के साथ एक बड़ी सेना की कमान संभाली थी। एक विस्तृत चक्कर लगाकर सिकंदर ने नदी पार की और पीछे से सफलतापूर्वक हमला किया। जब पोरस को उसके सामने लाया गया तो सिकंदर ने उसे पूछा कि वो उसके साथ कैसा सलूक करे। एक राजा की तरह, पोरस ने गर्व से उत्तर दिया। इस उत्तर से सिकंदर खुश हुआ और फिर पोरस और उसके बीच में मित्रता हुई। पोरस से दोस्ती के बाद सिकंदर ने सैकड़ों हाथियों को अपनी सेना में शामिल किया। ये बहुत मूल्यवान थे क्योंकि यात्रा के दौरान वो कोई बड़ा सौदा कर सकते थे। लड़ाई में घोड़े हाथियों का सामना करने में असमर्थ थे और पैदल सैनिक उनके खिलाफ लगभग शक्तिहीन थे। उस लड़ाई के बाद जिसमें पोरस को हराया गया, सिकंदर ने दो शहरों की स्थापना की। दोनों का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। पहला अलेक्जेंड्रिया नैका, जहां उसकी सेना को घेरा गया था, और दूसरा अलेक्जेंड्रिया बूसल्फा। दूसरे शहर से जुड़ी एक कहानी है जो हमें महान विजेता की प्रकृति का एक अलग पक्ष दिखाती है। वो हमेशा अपने सैनिकों के सिर पर सवार रहता था और अक्सर युद्ध में उन्हें खूब लड़वाता था। उसके पास निश्चित रूप से सैकड़ों घोड़े थे, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम बूसल्फालस था वह उसका पसंदीदा था। बूसल्फालस ने मेसिडोनिया से पूरे रास्ते में सिकंदर को सैकड़ों मील दूर ले गया। अब घोड़े की मृत्यु हो गई थी और सिकंदर एक दोस्त के रूप में उसके लिए दुखी था। उसने अपने प्रसिद्ध घोड़े की याद में एक शहर की स्थापना की बिल्कुल वहां जहां घोड़े की मृत्यु हुई थी। उसने एक विशेष सिक्का भी बनवाया जिसमें वो खुद बूसल्फालस पर सवार होकर पोरस के हाथियों का पीछा कर रहा था। सिकंदर की पूर्व की यात्रा जारी रही। सिकंदर अभी भी उम्मीद कर रहा था कि उसे अगली पहाड़ी से समुद्र दिखेगा। सिकंदर की उम्मीदों को उसने सैनिकों से साझा नहीं किया। वे अब सिर्फ उत्तर में थे, बिल्कुल अमृतसर के पास। वे ग्रीस में अपने वतन से हजारों मील दूर थे। 8 साल से अधिक समय हो गया था जब उसने डार डेल्स होकर एशिया में कदम रखा था। में लड़ाई भारी थी और उसमें कई लोग मारे गए थे और घायल बचे हुए थे। जो बचे थे वे अचरज कर रहे थे कि उनमें से कितने लोग अब कभी अपने घरों को फिर से देखेंगे। बहुत से दुश्मन पूर्व में उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सुना था कि अगली नदी के पार एक जनजाति थी जिसके पास हजारों बहुत बड़े और भयंकर हाथी थे। फिर सेना ने बगावत कर दी। जिन सैनिकों ने सिकंदर की इतनी ईमानदारी से सेवा की थी और जो इतनी बहादुरी से लड़े थे, उन्होंने आगे जाने से इनकार कर दिया। ये सिकंदर के लिए बड़ा झटका था। वह 3 दिन के लिए वो अपने तंबू में लेटा रहा, इस उम्मीद में कि सैनिक अपना मन बदल लेंगे। जब वे नहीं आए तो उसने उनसे वादा किया कि वो अब घर जाने के लिए रवाना होंगे। सैनिकों ने खुशी जताई। उन्हें यह नहीं पता था कि सबसे बुरा समय अभी तक नहीं आया था। शुरू में तो वापसी का सफर आसान रहा। सिकंदर ने समुद्र आने तक झेलम नदी के रास्ते चलने का फैसला किया और उसने लगभग 1,000 जहाजों का निर्माण करवाया। फिर सैनिक जहाजों में रवाना हुए। दूसरों ने घोड़ों और हथियारों के साथ नदी के किनारे किनारे मार्च किया। जल्द ही झेलम एक अन्य नदी में शामिल हो गई और यहाँ सैनिकों ने पाया कि उनकी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है। वहाँ लड़ाई कठिन थी। एक के बाद एक शहर पर हमले कर द्वारा कब्जा किया जाना था और 2 बार सिकंदर पहली दीवार चढ़ा ताकि उसके थके हुए और निराश सैनिक उसके पीछे आने को प्रोत्साहित हो। दूसरे अवसर पर उसके सबसे अच्छे सैनिक भी आगे नहीं बढ़े। फिर सिकंदर ने एक सीढ़ी को पकड़ा और खुद दीवार पर चढ़ा। उसके साथ केवल उसकी ढाल वाला और लियोनाटस नाम का एक अधिकारी था। सिकंदर ने दीवार से शहर में छलांग लगाई और तब तक अकेला लड़ता रहा जब तक कि बाकी 2 साथी उसके साथ आकर नहीं मिले। ऐसा करने में वो घायल हो गया। पेयुकेस्टस ने उसकी अपनी ढाल से रक्षा की और लियोनेसस दुश्मन से लड़ता रहा। अंत में उसकी सेना ने शहर में प्रवेश किया और फिर सिकंदर को बेहोश हालत में एक जहाज पर ले जाया गया। एशिया भर में हजारों मील के अपने लंबे मार्च के दौरान सिकंदर ने हमेशा अरस्तु के शिक्षण को याद रखा। युद्ध में एक साम्राज्य जीता जा सकता था, लेकिन व्यापार ही साम्राज्य को बहाल रख सकता था। इसलिए सिकंदर जहां भी गया वो व्यापारियों से मिला और उसने उनसे बात की। वो हमेशा यह जानने के लिए उत्सुक रहता था कि व्यापारी पूर्व के शोर शराबे वाले रंगीन बाजारों में क्या बेचना चाहते थे। पुराने व्यापार मार्ग जहाँ से बाद में मार्कोपोलो ने यात्रा की और नदियों से मिलने वाली नहरों, सभी का सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखा गया। सिकंदर मुक्त और खुले व्यापार का समर्थक था। वो चाहता था कि स्वतंत्र रूप से पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार माल का आना जाना चलता रहे। वो चाहता था कि उसके द्वारा बनाए नए शहर महान बाजार बने जहां व्यापारी दुनिया भर से अपना माल लाएं और बेचें, जिससे सभी व्यापारी पूरे विश्व में व्यापार कर सके। सिकंदर ने ऐसे सिक्के चलाए जो हर जगह स्वीकार किए जाते थे। बेबीलोन ही मात्र एक ऐसा देश था जिसे अपनी करेंसी छापने की छूट थी। दुर्भाग्य से सिकंदर की मृत्यु के बाद सभी देशों ने दोबारा अपने अपने सिक्के ढालना शुरू किए। अगर सारे देश एक ही करेंसी का उपयोग करते तो शायद उससे उनका व्यापार बहुत बढ़ता। फिर सिकंदर नदी से होते हुए पाताल नामक स्थान पर पहुंचा। वो स्थान समुद्र से दूर नहीं था। यहाँ उसने एक महान बंदरगाह का निर्माण करवाना शुरू किया जहाँ पर दूसरे देशों से जहाज बाजारों की आपूर्ति के लिए आ जा सकते थे। वो अभी भी एक महान व्यापारिक साम्राज्य की स्थापना का सपना देख रहा था। उसके एक सेनापति ने घर की ओर पश्चिम दिशा में मार्च करना शुरू कर दिया था। वो अपने साथ भारी सामान, सभी बीमार और घायल सैनिकों तथा साथ में सभी हाथियों को ले गया। बाद में उसे मुख्य सेना के साथ जुड़ना था। सिकंदर अब अरब सागर में कराची के पास पहुंचा। वो एक अद्भुत क्षण था जब पहली बार उसने और उसके सैनिकों ने एक नए महासागर को देखा। सिकंदर पूर्व में समुद्र तक नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने दक्षिण में एक नया महासागर खोज निकाला था। यूनानियों के प्राचीन धर्म के अनुसार अब देवताओं के लिए बलिदान चढ़ाने का समय था। सिकंदर ने शराब पानी में उड़े ली और फिर लहरों के ऊपर अपने गहरे सुनहरे कटोरे को बहाया। उसने प्रार्थना की कि समुद्र और हवा के देवता उसके जहाजों को सुरक्षित रूप से बंदरगाह तक पहुंचाएं। उसके बाद वहां से जहाज रवाना हुए। लगभग 3,000 लोग जहाजों में भरकर फारस की खाड़ी की ओर रवाना हुए। बाकी सेना के साथ सिकंदर ने अब इतिहास के सबसे भयानक मार्चों में से एक की शुरुआत की। उसका इरादा तट के करीब चलने और जहाजों से संपर्क बनाए रखने का था। चूंकि जहाज में इतने लोगों के लिए भोजन और पानी ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्हें समय समय पर सामान सप्लाई करती थी। 100 मील तक तो सब ठीक ठाक रहा। फिर सिकंदर ने अचानक पाया कि तट के रास्ते पहाड़ों की एक श्रृंखला के कारण वो अब आगे बढ़ नहीं सकते थे। अब वो बहुत लंबे रास्ते से जाने को बाध्य थे और एक जंगली अज्ञात देश था जिस उसने कुछ मूलभूत अज्ञासियों को गाइड के रूप में लिया। दुर्भाग्य से जब वे तट से दूर गए तो गाइड्स को भी उस देश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सेना, पानी या भोजन के अभाव में जंगली रेगिस्तान में पूरी तरह से खो गई। दिन में इतनी गर्मी थी कि वे सिर्फ रात को ही मार्च कर सकते थे। 200 मील तक वे साथ साथ जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। वे अपने जानवरों को खाकर जिंदा रहे और जलाऊ लकड़ी के लिए वैगन जलाते रहे। उन्हें बीमार पड़ गए लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा और सैकड़ों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अंत में वे फिर से तट पर पहुंचे। सिकंदर अपने आदमियों को शांत रखने में सक्षम रहा, लेकिन जहाजों का कोई अता पता नहीं था। वे फिर रवाना हुए थे और 400 मील की दूरी तय करने के बाद भी वे फिर से एक साथ आए। नाविकों को कई रोमांचक अनुभव हुए। इनमें से एक वेल के स्कूल के साथ उनकी मुठभेड़ थी। उन्होंने पहले कभी वेल नहीं देखी थी। उन्होंने सोचा कि वे शत्रु के जहाज थे, इसलिए वे उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। युद्ध की तैयारी के लिए उन्होंने तुरहियां बजाई, पर दुश्मन के जहाज अचानक डूबकर गायब हो गए तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर से बेड़ा और सेना अलग अलग हो गए। जहाज फारस की खाड़ी में रवाना हुए और फिर सेना ने पर्सियोपोलिस के रास्ते से मार्च किया, जिस पर उन्होंने कभी पहले कब्जा किया था। फारस की खाड़ी के पास अहवाज नाम की जगह पर वे फिर से मिले। तब एक महान दावत आयोजित की गई। इस दावत में सिकंदर ने अपनी 80 सेनापति और 10,000 सैनिकों को फारसी महिलाओं से शादी करने का आदेश दिया। इससे दो देशों के बीच लोगों के बीच में मेल पढ़ा। सिकंदर की एक महान महत्वाकांक्षा थी। वो अपने साम्राज्य में विभिन्न नस्लों के लोगों को एकजुट रखना चाहता था। उसने अब पूरी ज्ञात दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब वो कई छोटे बड़े और बड़े देशों जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे के स्थान पर एक विश्व राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। यह एक शानदार डिजाइन था, लेकिन दुर्भाग्य से सिकंदर इसे हासिल करने में सफल नहीं हुआ। जिन तरीकों से उसने ऐसा करने की कोशिश की, उनमें से एक ने उसके यूनानी सैनिकों को बहुत नाराज किया। जब उसने कुछ यूनानी रेजिमेंटों को हटाकर उनकी जगह फारसियों को भर्ती किया तो उन्होंने आपत्ति जताई। सिकंदर को एक और बगावत का सामना करना पड़ा। उन्होंने असंतुष्ट सैनिकों को एक साथ इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं वे घर जाएं, तुम में से हर एक घर जाओ, उसने कहा, और उन्हें बताओ कि तुम अपने राजा को छोड़कर आए हो, उस राजा को जिसने तुम्हें दुनिया भर में जीत दिलाकर आगे बढ़ाया था। यह सुनकर विद्रोही सैनिकों ने पश्चाताप किया। फिर से शांति का समापन का जश्न मनाने के लिए एक महान दावत का आयोजन किया गया। भोज में 9000 मेहमान यूनानी, मैसेडोनियन और फारसी राजा की मेज पर एक साथ बैठे थे। उन्होंने तुरही बजाई और देवताओं को मदिरा का प्रसाद चढ़ाया। इस भोज में सिकंदर ने एक शानदार भाषण दिया, जिसमें उसने प्रार्थना की कि दुनिया के सभी लोग खुशी और शांति के साथ जी सकें। पिछले 2000 वर्षों से दुनिया के राजनेता इस सपने को साकार करने की असफल कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर सफल होता या नहीं, यह हमें नहीं पता। आगे कार्य करने के लिए वो लंबे समय तक नहीं जी पाया। एक साल के अंदर ही उसका देहांत हो गया। बेबीलोन में सिकंदर ने अन्य महान अभियान की तैयारी की। यह अभियान शांति के लिए था। उसने एक महान बंदरगाह की खुदाई की और 1000 सैनिकों का निर्माण कराया। इनके द्वारा वो बेबीलोन से मिस्र के बीच समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश करने के साथ साथ सभी तटवर्ती अरबों का विस्तार से पता लगाना चाहता था। बेड़े के तैरने की तय तारीख के दिन से पहले सिकंदर बीमार पड़ गया। संभव है कि किसी ने उसे जहर दिया हो। सिकंदर के शिविर में कई फारसी लोग थे जो मित्र होने का नाटक करते थे, लेकिन जिन्हें अपने देश की हार के कारण सिकंदर से घृणा थी। सिकंदर तेजी से कमजोर हुआ, फिर भी उसने अभियान की तैयारियों को जारी रखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। 32 वर्ष की आयु में वह अपनी मातृभूमि से बहुत दूर मर गया। वो एक महान साम्राज्य का राजा था जिस पर उसने कभी शासन नहीं किया। समाप्त।